działanie tarczycy. Tarczyca dba o mnie, a Endokrinol dba o tarczycę. Endokrinol. W trosce o tarczycę. Aflofarm. Najlepiej tak jesienią. Płaszcz, wygodne jeansy, nowa torebka i szal pod kolor. Dla ciebie też coś mam. Tak dobrze, to nigdzie nie mają. Na Allegro mają. Najlepiej jesienią? Na Allegro mają. A do tego markowe ubrania, buty i modne dodatki. Allegro. Żegnamy reklamy. Jest środa, to 13 września, minęła godzina 18. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Fernando Santos zwolniony. PZPN poszuka nowego trenera dla piłkarskiej kadry Polski. Kilkanaście osób zostało rannych w zderzeniu autobusu z ciężarówką w miejscowości Konotop w Zachodniopomorskiem. A władze Wenecji wprowadzają bilety wstępu do części miasta położonej na lagunie. Będą obowiązywać w weekendy. Fernando Santos nie jest już selekcjonerem reprezentacji Polski. Decyzję Polskiego Związku Piłki Nożnej ogłosił sekretarz związku Łukasz Wachowski. W ciągu kilku, pewnie najbliższych dni poinformujemy o pracach związanych z wyborem i poszukiwaniami nowego selekcjonera. Myślę, że realny termin, kiedy te prace i te poszukiwania mogą się zakończyć, to przyszły tydzień, w przyszłym tygodniu, 20 września, będzie obradował Zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej. Na pewno w aktualnej sytuacji poszukiwanie nowego selekcjonera i wybór nowego selekcjonera to priorytet. 68-letni Santos objął funkcję trenera biało-czerwonych w styczniu, zastępując Czesława Michniewicza. Pod jego wodzą piłkarze rozegrali 6 spotkań. 3 wygrali, kolejne 3 przegrali. W 5 występach eliminacyjnych do Euro 2024 wywalczyli 6 punktów i są na 4. pozycji w grupie. Autobus zderzył się z ciężarówką w miejscowości Konotop w województwie zachodniopomorskim. Poszkodowanych jest kilkanaście osób, 3, w tym 2 dzieci, są w ciężkim stanie. O okolicznościach wypadku mówi Karolina Rzych z drawskiej policji. Doszło do zderzenia w miejscowości Konotop 2 pojazdów samochodu ciężarowego z autobusem. W zderzeniu wzięło udział 19 osób, 2 osoby dorosłe i 17 dzieci w przedziale wiekowym od 14 do 17 lat. 3 osoby w ciężkim stanie zostały przetransportowane helikopterem do szpitala. Pozostałym osobom także udzielana jest pomoc medyczna. Na miejscu są 2 śmigłowce LPR-u, 10 zastępów Straży Pożarnej, policja i 4 karetki. Droga wojewódzka nr 175 między Drawskiem Pomorskim a Kaliszem Pomorskim jest zablokowana w obu kierunkach. Zdaniem ministra rolnictwa unijne embargo na wwóz ukraińskiego zboża powinno obowiązywać do czasu uregulowania przez Unię Europejską współpracy z Ukrainą w kwestii produktów rolnych. Podczas wizyty w gminie Kałuszyn na Mazowszu Robert Telus przypomniał, że rząd przyjął wczoraj uchwałę, w której domaga się od Komisji Europejskiej przedłużenia embarga, które wygasa 15 września. W przeciwnym wypadku Polska sama wprowadzi zakaz. Minister mówi, że podobne głosy słychać też z innych krajów. Mamy dzisiaj już potwierdzenie również z Węgier, takie medialne potwierdzenie pana ministra rolnictwa z Węgier, który powiedział, że zrobi to samo, co Polska. Również Słowacja mówi, że zrobi to samo, co Polska. To pokazuje, drodzy państwo, że to jest bardzo ważna sprawa. I to pokazuje, że chcemy budować przyszłość Europy. Nie tylko tu i teraz. Do 15 września zakaz wwozu ukraińskiego zboża obowiązuje także w Bułgarii i Rumunii. O dalszych losach zakazu Unia ma zdecydować w najbliższych dniach. W sobotę w przeddniu 84. rocznicy napaści Związku Radzieckiego na Polskę w co najmniej 25 lokalizacjach w całym kraju o 17.30 staną warte pamięci. W ten sposób oddamy hołd ofiarom zbrodni sowieckich, mówi rzecznik Instytutu Pamięci Narodowej Rafał Leśkiewicz. Staną one w miejscach upamiętniających ofiary zbrodni sowieckich z września 1939 roku, a także w miejscach upamiętniających ofiary zbrodni z 1944 roku, kiedy wkraczające ponownie do Polski wojska Armii Czerwonej dokonywały zbrodni na ludności cywilnej, a także dokonywały zbrodni i mordowały żołnierzy podziemia niepodległościowego. W akcję na Mazowszu, Podlasiu, Podkarpaciu i Lubelszczyźnie zaangażowało się 500 osób. Władze Wenecji wprowadzają w weekendy bilety wstępu do części miasta położonej na lagunie. Będą obowiązywać turystów jednodniowych. Przybysze nocujący w hotelu są zwolnieni z opłat, bo wraz z kosztami noclegu automatycznie naliczany jest dodatek turystyczny. Decyzję o wprowadzeniu biletów zapowiadano i odkładano przez 4 lata, obawiając się szkód wizerunkowych. Tym razem władze miejskie podjęły ostateczną decyzję. Wenecja stanie się pierwszym miastem na świecie pobierającym opłaty za wstęp. Bilety zostaną wprowadzone na wiosnę przyszłego roku, ale obowiązywać będą wyłącznie w długie i normalne weekendy, gdy miasto odwiedzają tłumy turystów. Jednodniowe wejściówki będą kosztować 5 euro. Będzie je można zamawiać i kupować w internecie dzięki specjalnej aplikacji, która wygeneruje kod QR, sprawdzany potem przy wjeździe do miasta. Dla jednodniowych turystów bez biletu przewidziano kary od 50 do 300 euro. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy zachmurzenie czeka nas duże, ale zdaniem synoptyków z większymi przejaśnieniami na zachodzie i tam także rozpogodzenia, choć bądźmy gotowi na to, że w nocy przelotnie może popadać, a nawet zagrzmieć. Temperatura minimalna od 9 na Pomorzu, około 14 w centrum, do nawet 18 na Lubelszczyźnie i Polesiu, czyli tam noc bardzo ciepła. W czwartek na południu i na południowym wschodzie zachmurzenie duże z przejaśnieniami, ale też przelotnym deszczem, lokalnymi burzami, a nawet możliwym gradem. W pozostałej części kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, na północy okresami duże, ale ze słabym przelotnym deszczem. Temperatura maksymalna jutro tak około 21-22 stopni. No, synaptycy mówili, że idzie ochłodzenie. No to chyba od jutra. Wiatr będzie słaby i umiarkowany. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Po drodze z Trójką. 6 minut po godzinie 18. Nie namówią mnie Państwo dzisiaj na rozmowę o piłce nożnej. I tu postawmy kropkę. Co miało się wydarzyć, to się już wydarzyło. Nie ma co do tego wracać. Po drodze z Trójką, natomiast bardzo czekamy na Państwa wszelkie informacje dotyczące utrudnień na drodze. 2-2 i 7 trójek. Jeżeli Państwo coś dostrzegają, co warto przekazać innym zmotoryzowanym, proszę dać nam znać. Michał Jakubik, Daniel Leśniewski, Tomasz Miara. Zapraszamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. wysyłam kosmos poza miejsce. Wysyłam kosmos poza miejsce. Kolory niosą do niej SOS. Moje nasze prawie 15 minut po godzinie 18. Chciałem ten temat poruszyć z Państwem dopiero wczoraj, ale w związku z tym, że mieliśmy mecz piłkarzy siatkarski, no to nic nie było ważniejsze niż to, co działo się wczoraj na boisku, a dzisiaj chciałem Państwu powiedzieć o tym, że na drogach często można zaobserwować większą aktywność pojazdów rolniczych. I teraz rodzi się pytanie, czy jest możliwe, żeby wyprzedzić traktor na odcinku z podwójną linią ciągłą? No okazuje się, że owszem, ale tylko pod pewnymi warunkami. Przepisy ruchu drogowego mówią o zakazie przekraczania tej linii, więc jeśli jesteśmy w stanie wyprzedzić traktor, nie opuszczając swojego pasa, to jest to całkowicie legalne. W przypadku znaku B25, który oznacza zakaz wyprzedzania. W takim przypadku konieczne jest uzbrojenie się w cierpliwość, czyli jak zakaz, to zakaz dotyczy wszystkich pojazdów silnikowych, wielośladowych, w tym także ciągnika rolniczego, a tak może się zdarzyć, więc ja rozumiem, że czasem nerwy biorą górę, ale niestety no, trzeba. Choć prawo nie mówi tego wprost, można ominąć pojazd, który zatrzymał się w miejscu, które uniemożliwia przejazd przez bez przekroczenia lub najeżdżenia na linię podwójną ciągłą, no bo wtedy ile można czekać. Mam nadzieję, że tutaj w tej kwestii sprawa jest już dla Państwa jasna i oczywista, więc proszę mieć to na względzie. Jeśli dostrzegają Państwo jakieś utrudnienia na drogach, to proszę dać nam koniecznie znać. 22 i 7 trójek. Should I do it on the phone? Should I leave a little note in the car?

22 minuty po godzinie 18 po drodze z Trójką. Prosiłem Państwa o wszelkie informacje dotyczące ewentualnych utrudnień na drodze. No i proszę bardzo, doczekałem się. Cały Poznań jest jedno wielkim utrudnieniem w ruchu. Cały Poznań jest rozkopany, zważamy za drogi, wszystkie. Bardzo dziękuję. 22 i 7 trójek. Gdyby Państwo jeszcze chcieli coś dodać, to proszę koniecznie dać nam znać. 22 i 7 trójek. Ja natomiast chciałem jeszcze dwa słowa o odcinkowym pomiarze prędkości. Ciekawe, czy mieli już Państwo okazję trafić na taki fragment drogi, gdzie taki system został zamontowany. Rozwiązanie od lipca tego roku działa m.in. na autostradzie A4 i już teraz przyczyniło się do wystawienia setki tysięcy mandatów za zbyt szybką jazdę, oczywiście na pewnych odcinkach. Jak wskazują statystyki, średnio w ciągu doby system rejestruje ponad 3000 przypadków łamania przepisów, to może warto przy tej okazji powiedzieć, że przekroczenie tak do 10 km na godzinę 50 zł, jeden punkt karny, do 20 km na godzinę 200 zł, 3 punkty karne, ale już na przykład do 50 to jest 1000 zł i 11 punktów karnych. Pewnie zmotoryzowani nie będą szczęśliwi, jeżeli powiem, że odcinkowy pomiar prędkości ma zostać odcinkowym pomiarem prędkości ma zostać objętych kolejnych 39 fragmentów polskich dróg w 13 województwach. Kiedy? Na razie jeszcze data nie padła. Jak padnie, na pewno Państwa o tym poinformujemy. Zapraszamy do reklamy. Co można kupić za 40 groszy? dwie kostki czekolady, pół jajka albo dzienną porcję witamin i minerałów, bo tylko tyle kosztuje jedna tabletka ActiVitaminer Senior D3. Suplementy diety ActiVitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D3, tak potrzebnej jesienią i zimą. ActiVitaminer Senior D3 znajdziesz w swojej aptece w bardzo dobrej cenie. Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Aflofarm. Więcej na vitaminer.pl. Europejska stolica jeździectwa jest tu. Wielki finał Pucharu Narodów w skokach przez przeszkody w Warszawie. Warsaw Jumping. 14-17 września, Tor Służewiec. Bilety na e-bilet.pl. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Nie wiesz, co podać swojemu dziecku, gdy infekcja powraca? Podaj mu lek przeciwwirusowy Neosine Forte. Skoncentrowana dawka syropu Neosine Forte to mniej leku do podania i więcej wsparcia w walce z wirusami. Neosine Forte. Przeciwko wirusom, przeciwko infekcji. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 500 mg na 5 ml inosyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm. 48. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. 18-23 września. Konkurs o Złote Lwy, klasyka, premiery filmowe i gwiazdy. Więcej na www.festiwalgdynia.pl. Partnerzy strategiczni. BMG Goworowski, autoryzowany dealer Mercedes-Benz, dr Irena Eris. Ogólnopolscy patroni medialni. L, Viva, Polskie Radio, Zwierciadło, Filmweb. Polskie kino w najlepszym ujęciu. Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu? Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę. Słusznie, od razu słyszę poprawy. Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu. Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Jest już prawie 18.30, no to czas sprawdzić, jak wygląda sytuacja na drogach. Mariusz Dąbrowski, dzień dobry. Witam, a sytuacja jest wręcz dramatyczna. Zachodniopomorskie, droga wojewódzka numer 175 w pobliżu Konotopu. Miejscowości leżącej między Draskiem Pomorskim a Kaliszem Pomorskim zderzyły się ciężarówka z autobusem PKS-u przewożącym 17 nastolatków wracających ze szkoły w Kaliszu Pomorskim. Poszkodowanych jest 20 osób, w tym 3 ciężko. Trwa akcja ratunkowa, a droga numer 175 jest zablokowana. Teraz autostrada A1, 67 km jezdni w kierunku Gdańska. Kolizja autoosobowa najprawdopodobniej na skutek nadmiernej prędkości wjechało w bariery energochłonne. Trasa S2, odcinek węzeł Patriotów, węzeł Wał Miedzeszyński. To południowa obwodnica Warszawy, 483 km. Tu doszło do zderzenia dwóch ciężarówek. Zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Poznania. Autostrada A4, odcinek Kraków-Rzeszów, 498 km. Przed zjazdem Tarnów Centrum jezdnia w kierunku Rzeszowa. Na środku jezdni jazdę utrudniają porozrzucane fragmenty dużej opony. Trasa S7, odcinek Pasłęko-Struda w Wodzianach na 41 kilometrze spaliło się autodostawcze. Jezdnia w kierunku Warszawy została zablokowana. Po kilkudziesięciu minutach zablokowany jest już tylko jeden pas. Krajowa 16, odcinek Olsztyn-Barczewo w Łęgajnach na 8 kilometrze. Awaria ciężarówki. Ruch w obu kierunkach jest możliwy, ale tylko jednym pasem. Ostrożności i życzliwości. Na audycję zaprasza sponsor Bank Pekao S.A. Sylwia Zadrożna obecna, więc w Trójce czas na ekonomię. Zapraszam. Poziom między 4,40 zł a 4,60 za euro wspiera eksport, a z drugiej strony spadek inflacji, napisał dziś na Twitterze wiceminister finansów Artur Soboń. Wcześniej o słabszym ostatnio złotym mówił także w radiowej Jedynce. Nie widzę powodu, żebyśmy się dzisiaj o polską walutę mieli przesadnie obawiać. Ona pokazała swoją siłę. Od początku roku była tą walutą, która najszybciej rosła w regionie. Wiem, że ostatnie dni to jest oczywiście ten okres turbulencji, ale mam nadzieję, że on będzie szybko za nami i polski złoty wróci do tej ścieżki, którą znamy, czyli ścieżki, w której złoty wzmacniał swoją wartość w stosunku do innych walut. Nasza waluta osłabiła się po ubiegłotygodniowej decyzji Rady Polityki Pieniężnej o obniżce stóp procentowych. Republika Korei to największy inwestor azjatycki w Polsce. W ostatnich latach polsko-koreańskie obroty handlowe osiągnęły rekordową wartość ponad 10 miliardów dolarów. Koreańskie inwestycje w naszym kraju koncentrują się w branżach motoryzacyjnej, elektromobilności czy elektronicznej. Dzięki inwestycjom koreańskim Polska stała się jednym z wiodących producentów baterii litowo-jonowych w Europie i na świecie. A o dalszej współpracy rozmawiano dziś przy okazji wizyty w Polsce premiera Korei Han Duck-soo. Uczniowie z Zespołu Szkół Morskich w Darłowie zdobędą bezpłatnie certyfikaty do pracy na turbinach wiatrowych. Startuje pierwszy projekt szkoleniowy w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na nowych specjalistów w sektorze wiatrowym. Projekt Wkręć się na wiatraki i pracuj na najwyższym poziomie otwiera młodym ludziom ścieżkę kariery w jednej z najbardziej perspektywicznych obecnie branż. Zakupy w Warszawie są o 1/4 tańsze niż w Pradze, ustalił to czeski Instytut Polityki i Społeczeństwa. Porównał on ceny w stolicach państw sąsiadujących z Czechami. Modelowy koszyk objął 18 podstawowych produktów spożywczych, w tym mięso, nabiał, owoce i warzywa. Ceny 17 z nich były w Warszawie niższe niż w Pradze, a różnica w cenie ryżu lub chleba wyniosła ponad 40%. Autorzy raportu wyjaśnili, że różnice w cenach są odzwierciedleniem nie tylko siły nabywczej pieniądza i kursów walut. Wynikają również z różnic w nakładach na produkcję i transport. Na cenę sklepową mają wpływ także odmienne obłożenia podatkowe. Wojciech Stobba, Polskie Radio, Praga. Koszt zakupów spożywczych w stolicy Czech był porównywalny z Berlinem i nieco niższy niż w Wiedniu. Autorzy badania podkreślili jednak, że średnia czeska pensja brutto wystarczyłaby na zakup 23 modelowych koszyków, podczas gdy w Austrii i w Niemczech prawie 60. Do 29 września rolnicy, którzy nie ukończyli 41 lat, mogą się ubiegać o premię w wysokości 200 tysięcy złotych na inwestycje w gospodarstwie rolnym. Największym zainteresowaniem trwający nabór cieszy się na Mazowszu, poinformowała dziś Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Jutro obchodzimy Międzynarodowy Dzień Walki z Wypaleniem Zawodowym. Czym ono się objawia? Jak mówi trener biznesowy Jakub Bączek, to zespół trzech elementów, które pojawiają się u osoby pracującej. Po pierwsze, jest to obniżenie emocjonalne, czyli mówimy, że ta osoba częściej jest zmęczona, częściej nie ma energii, być może też ma trochę gorszy nastrój przez dłuższy czas. Po drugie, jest to tak zwana depersonalizacja, czyli osoba wypalona zawodowo nie identyfikuje się już z firmą, z pracownikami, z szefem. I po trzecie, jest to obniżenie poczucia własnej wartości lub też obniżenie pewności siebie. Kiedy mamy takie poczucie, że to z nami jest coś nie tak, że my się nie nadajemy, że sobie w takiej pracy nie damy rady. Jeśli ktoś obserwuje u siebie wspomniane elementy, to warto porozmawiać ze swoim szefem albo współpracownikami. Zmiana pracy to już, zdaniem eksperta, ostateczność. Bez zmian zakończył dzisiejszą sesję na warszawskiej giełdzie indeks największych spółek WIG20. Dolar kosztuje 4,30 zł, euro 4,61, frank szwajcarski 4,81, a kurs funta brytyjskiego to obecnie 5,37 zł. Na audycję zaprosił sponsor Bank Pekao S.A. No muszę ci powiedzieć, droga pani redaktor, że to wypalenie zawodowe mnie tutaj poruszyło. I? I? Zauważyłeś jakieś objawy u siebie? Nie, znaczy zastanawiam się, czy punkt, który specjalista poruszył, czyli udać się na rozmowę z przełożonym, to jest na pewno najlepsze rozwiązanie. No tak. Co ty o tym sądzisz? Tak podpowiadał. No dobrze, myślę, że tutaj trzeba zastosować to słynne powiedzenie i jego się trzymać. Boże, daj, żeby mi się tak chciało, jak mi się nie chce. O, tak, prawda? Racja. Sylwia Zadrożna, bardzo dziękuję. Dziękuję. Posłuchaj, bo jeszcze jest taka propozycja od jednej ze słuchaczek, jak zadbać o swoją kondycję. nie sądziłam, że prezydent miasta zadba o moje zdrowie fizyczne, bo jestem zmuszona przerzucić się po prostu na spacer i zamiast samochodem 12 minut do pracy, teraz muszę iść 40 minut na nogach, bo innej opcji nie ma, ani autobus, ani samochód. Dziękuję. A proszę bardzo, ale proszę też trzymać się zasady, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Jeśli państwo dostrzegają jakieś utrudnienia w ruchu, proszę dać nam znać 22 i 7 trójek. Kochanie moje, kocham cię, a kochanie moje to Polana. Dzisiaj w audycji Po drodze z trójką, że odcinkowym pomiarem prędkości ma zostać objętych 39 kolejnych fragmentów polskich dróg, a okazuje się, że państwo z takim systemem mają już swoje doświadczenia. Jeżdżałem kiedyś w Pieszczowie, tam krótki kawałek jest, jadę z samochodem, a to jedzie tak 40, no i 5 minut, 10. W końcu nie wytrzymałem i przydepnąłem, wyprzedziłem go. I za chwilę zobaczyłem znak, że to był odcinkowy pomiar prędkości. Do dzisiaj czekam na mandat. 227 trójek, jeżeli są jakieś utrudnienia na drodze, które państwo chcieliby, o których chcieliby państwo poinformować innych zmotoryzowanych, proszę dać nam znać. Teraz Piotr Łodej, jego gość i kolejny aspekt dezinformacyjny. News albo fake news. Oto jest pytanie. Naszym gościem jest dr Klaudia Rosińska, specjalistka NASK, zajmująca się przeciwdziałaniem dezinformacji. Witam serdecznie. Dzień dobry. Za nieco ponad miesiąc wybory oraz referendum. No a już w pewien sposób uprzedzając kampanię wyborczą, która wchodzi na ostatnią prostą, myślę, że powinniśmy powiedzieć w tym kontekście o dezinformacji i związanych z tym, co przed wyborami. By zgłaszać incydenty dotyczące wyborów czy kampanii wyborczej. Powiedzmy na ten temat coś więcej. Tak, panie redaktorze, nauczeni doświadczeniem ubiegłych wyborów, ale nie tylko w Polsce, a także w społeczności międzynarodowej w poszczególnych krajach, wiemy, że jest to okres szczególnie wrażliwy na dezinformację, a ta dezinformacja w niektórych krajach spowodowała potem radykalne skutki w postaci zamieszek, różnego rodzaju ataków. W ogóle w powątpiewanie wynik wyborów, tak? To najgroźniejsze jest, wprost mówiąc, sfałszowanie wyborów? Jest to groźny wariant, jeden z, to znaczy narracja o sfałszowaniu wyborów jest niebezpieczna, ale nie tylko to, bo niebezpieczna jest też polaryzacja po wszystkich stronach, tak aby skonfliktować w ogóle grupy ze sobą, no a także różne inne warianty związane z poszczególnymi tematami, bo też kluczowe jest na podstawie czego podejmujemy decyzje wyborcze, tak? Czy na podstawie prawdziwych informacji, czy na podstawie informacji nieprawdziwych. I tutaj na ratunek przychodzi nam taka strona, którą opracowuje również NASK, bezpiecznewybory.pl. Na tej stronie każdy użytkownik, ale także instytucje publiczne mogą zgłaszać incydenty dezinformacyjne po to, aby platformy społecznościowe, bo jak często wspominamy, to jednak one decydują o tym, co usuną ze swoich platform, a co tam zostanie. Dzięki tej stronie platformy dostają szybką informację, że pojawia się jakaś dezinformacja, fake news, różne jej warianty i mogą zareagować. Czyli to jest taki pierwszy filtr, powiedzmy, tak? To jest pierwszy filtr, ale myślę, że też taka dość ważna forma dania głosu użytkownikom w tak właśnie wrażliwym momencie, jakim jest kampania wyborcza. Więc zachęcam do wejścia na tą stronę bezpiecznewybory.pl i jeśli mamy wątpliwości lub jeśli jesteśmy przekonani, że coś jest kłamstwem związanym oczywiście z wyborami, to warto to właśnie tam zgłaszać po to, aby analitycy sprawdzili, czy jest to prawda, czy nieprawda i potem ewentualnie, aby platformy mogły to jak jak najszybciej usunąć, bo to jest kluczowe, panie redaktorze. Nawet jeżeli kilka osób dowie się, że coś jest fake newsem, czy coś jest nieprawdziwe, to jeśli on nie zostanie usunięty, to nadal będzie funkcjonował w przestrzeni mediów społecznościowych i zbierał swoje żniwo i dalej dezinformował. Dlatego ta krótka ścieżka, tak to nazwę, dotarcia do właścicieli platform jest dość ważna, zwłaszcza w okresie wyborczym. Kto najbardziej powinien bać się strony Bezpieczne Wybory? No mam nadzieję, że zewnętrzni dezinformatorzy i ci, którzy chcą w jakiś sposób zdestabilizować polskie społeczeństwo. No ale pewnie i polscy użytkownicy, którzy w jakiś sposób chcą manipulować opiniami innych, też powinni być bardziej ostrożni i jako obywatelom powinno nam jednak zależeć na tym, żeby jak najwięcej prawdziwych informacji do nas docierało, żebyśmy mogli te decyzje podejmować w sposób uczciwy, demokratyczny, a nie poprzez manipulacje czy wywieranie takiego destrukcyjnego, szkodliwego wpływu na nasze decyzje i wybory. Podpowiedzmy jeszcze na koniec, jak możemy skorzystać z tej pracy? bezpiecznewybory.pl i tam jest taka zakładka Zgłoś incydent. Możemy tam wpisać, zalinkować, dodać informacje, dlaczego coś jest nieprawdziwe, a to zostanie przekazane do odpowiednich instytucji. Doktor Klaudia Rosińska, specjalistka NASK w zakresie przeciwdziałania dezinformacji, była naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. News albo fake news. Oto jest pytanie. Yeah, you can be the greatest, you can be the best, you can be the King Kong banging on your chest, you can beat the world, you can beat the war, you can talk the guy go banging on his door, you can throw your hands up, you can beat the clock, you can move a mountain, you can break rocks. To be a master, don't wait for luck. Dedicate yourself and you go find yourself. Standing in the Hall of Fame. Yeah. And the world's gonna know your name. Yeah. Cause you fell with the pride of fame. Yeah. And the world's gonna know your name. Yeah. And you'll be on the walls of the Hall of Fame. You can go the distance. You can run the mile, you can walk straight through hell with a smile. You could be the hero, you can get the gold, breaking all the records they thought never could be broke. Yeah, do it for your people, do it for your pride. You're never gonna know if you never even try. Do it for your country, do it for your name, cause there's gonna be a day when you're standing in the Hall of Fame. Yeah. And the world. Yeah.